สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์และวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานีนำรายการธรรมรับอรุณช่วงธรรมสักกัจฉากลับมาพบกับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับท่านผู้ฟังก็ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะเราพบกันวันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์ที่19พฤษภาคมปีพุทธศักราช2562นะคะวันนี้เป็นวันแรม1ค่ำเดือน6ปีคุณค่ะก็เพิ่งผ่านพ้นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาของเราไปเมื่อวานนี้เองนะคะขอนำท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุณโญแห่งวัดป่าดอนหายโศกองค์พระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมและเป็นองค์พระอาจารย์ผู้ดำเนินรายการหรือผู้จัดรายการประจำของรายการธรรมรับปรุณกันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขา เจริญพานเจริญพาน สาธุเจ้าค่ะ ก่อนที่เราจะไปตอบคำถามกันในวันนี้ก็อยากจะพูดถึงโอกาสพิเศษในช่วงของเดือนวิสาขะที่ในวันเพ็ญเดือนวิสาขะที่จะเป็นวันที่พระพุทธเจ้าของเราได้ประสูตินั่นคือในปีแรกที่ท่านอุบัติเกิดขึ้นนั่นคือประสูติประสูติเสร็จแล้วก็ยังไม่เป็นพระพุทธเจ้าก็ต้องทำความเปลี่ยนไปอีกหลายปีออกบวชอายุ29กว่าจะตรัสรู้ก็อายุ35พอมีพระชนพรรษา35ก็ตรัสรู้ก็ในวันเพ็ญเดือนวิสาขะนี่เหมือนกันทีนี้หลังจากนั้นไปอีก45ปีก็บอกสอนข้อมูลเรื่องราวอะไรต่างๆก็ปรินิพพานในวันเพ็ญเดือนวิสาขะนี่เหมือนกันในอีก45ปีถัดมาก็จะเป็นวันที่คล้ายวันประสูติตรัสรู้แล้วก็ปรินิพพานอาตมาเองก็เคยมาคิดเล่นๆนะคุณใจสมัยก่อนโอ้โหนี่ถ้าเผื่อว่าพระพุทธเจ้านี่ประสูติตรัสรู้ปรินิพพานคนละวันนี่เราน่าจะมีวันหยุด3วันนี่มันน่าจะดี แม่แต่นี่วันเดียวกันก็เลยได้หยุดวันเดียวนี่นะ สม ั ยเด ็ กๆ สมัยเด็กๆคิดอย่างนั้นใช่ทีนี้ตรงนี้แหละจึงเป็นความน่าสะใจน่าสะใจที่ว่าแม่มันลงล็อกกันพอดีซึ่งความน่าสะใจตรงนี้ก็จึงเป็นความพิเศษที่ลักษณะบุคคลที่ยากที่จะเกิดขึ้นได้นานๆจะมีเกิดขึ้นสักครั้งหนึ่งถ้าเกิดเปรียบเทียบไว้เหมือนกับโลกของเราใบนี้เนี่ยนะที่มีถ้าแบ่งเป็นแบ่งพื้นผิวเป็น4ส่วนส่วนหนึ่งเนี่ยจะเป็นดินอีก3ส่วนจะเป็นน้ำถ้าสมมติว่าน้ำท่วมทั่วโลกนี้หมดเลยน้ำท่วมปั๊บแล้วก็ในน้ำทะเลที่โลกเป็นทะเลเนี่ยเราอาจจะเคยดูหนังดูละครที่บอกว่าน้ำท่วมโลกเนี่ยนะคือท่วมไปเลยไม่มีส่วนไหนที่เป็นดินเลยเลยเป็นน้ำหมดแล้วคนอยู่กันยังไงต้องอยู่บนเรือ นี้เรือไม่มีทำไงมันต่อไม่ทันก็เอาแพนี่แหละอะไรมาประกอบกันเป็นแพขึ้นมาสักอันหนึ่งซึ่งแพเนี่ยมันก็ประกอบกันไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันก็มีรูอยู่รูหนึ่งซึ่งรูเนี่ยก็พอดีประมาณกำปั้นนี้เท่าขนาดหัวเต่าในน้ำนี่ก็มีเต่าตัวหนึ่งเต่าตัวนี้ก็อึดมากคุณใจร้อยปีโผล่ขึ้นในใจครั้งเดียวคิดดูแล้วกันร้อยปีโผล่ขึ้นในใจครั้งเดียวโอกาสความน่าจะเป็นที่เต่าตัวเนี้ยร้อยปีโผล่ขึ้นในใจครั้งเดียวลงไปเนี่ยมันทำอะไรมันกินอาหารหาอาหารอะไรต่างนอนบ้างอะไรบ้างกว่าจะโผล่ขึ้นมาหายใจอีกครั้งหนึ่งก็ร้อยปีถัดมาเนี่ยความน่าจะเป็นโอกาสความเป็นไปได้ที่เต่าตัวนี้โผล่ศีรษะขึ้นมาแล้วจะเอาหัวของมันเนี่ยซอดเข้าไปซุกอยู่ในรูพอดีซอดเข้าไปซุกอยู่ในรูของแอกอันเนี้ยพอดี เนี่ย มันยากมาก ความเป็นไปได้ยากมาก เป็นได้น้อยมากแล้วก็ถ้าเป็นไปได้จริงๆเนี่ยมันต้องนานมากคือแทบจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยอันนี้นะคือ ความเป็นตาบอดด้วยโยมจำได้ ใช่ตาบอดด้วย มองไม่เห็นใหญ่เลย ก็ไม่รู้ว่าอะไรอยู่ตรงไหนเหมือนบางทีเอาปีนี้โผล่ขึ้นมาตึ้มเนี่ยเอาอยู่คนละขั้วมหาสมุทรไม่เจอต้องรออีกร้อยปีบางทีเอาวนกลับมาเอาไอ้แอกนั่นไปอยู่ตรงนู้นเต่ามาอยู่ตรงนี้เอาวนไปอีกร้อยปีอาจจะโดนกันอยู่แต่ว่าไม่ตรงรูก็รออีกร้อยปีอีกร้อยปีถัดมาอาจจะโดนรูอยู่แต่ไม่เข้าพอดีก็รออีกร้อยปีจนกว่าโอกาสที่มันจะเข้าได้เนี่ยมันน้อยมากนี่นะคือโอกาสในความที่จะมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นสักครั้งหนึ่งซึ่งน้อยมากนี่คือเด้งที่หนึ่งเด้งที่สองคือบางองค์บางรูปบางท่านเนี่ยก็ไม่ได้บอกสอนคำสอนไว้มากสอนอยู่แต่ไม่ได้มากที่ว่าไม่ได้มากเนี่ยหมายความว่า หลังจากปรินิพพานไปแล้วจะแค่รุ่น2รุ่นก็คำสอนนี้ก็อันตรธานหายไปคนเขาก็ไม่ใส่ใจลืมไปแต่ว่าความที่ท่านจะมาขวนขวายมากในการบอกสอนกำหนดบทเรียนชนะอะไรต่างๆเนี่ยแล้วคำสอนนี้ยังคงดำรงอยู่ได้จนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยโอ้นี่ยากมาก เจ้าค่ะ อย่างในสมัยปัจจุบันแล้วเนี่ย 2,000 กว่าปีแล้วคำสอนเนี่ยก็ยังมีอยู่แล้วคือไม่ใช่ว่ามันไม่หายไปนะคือหายไปอยู่ส่วนที่หายไปก็มีส่วนที่ยังเหลืออยู่เนี่ยก็มีอยู ่ตรงนี้แหละมากด้วยนะเจ้าค่ะ อยู่เพียงพอในการที่เราจะสามารถปฏิบัติธรรมะให้มันเกิดขึ้นในใจเราได้แล้วไม่ใช่แค่ยาก2เด้งยังเด้งที่3ในความที่มนุษย์สักคนใดคนหนึ่งเนี่ยจะเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยยากมากถ้าเกิดเปรียบเทียบไว้ถึงสัตว์นรกสัตว์นรกเนี่ยก็คือสัตว์นรกเนี่ยนะคุณเดชัยเวลาเราทำบาปกรรมเนี่ยเราไปตกนรกเนี่ยนะอยู่ในนรกแล้วเนี่ยกว่าจะพ้นออกจากนรกขึ้นมาเนี่ยยากมากซึ่งเราทั้งหลายที่นั่งอยู่เนี่ยเคยไปมาแล้วตรงนั้นแหละนรกเนี่ย ใช่จ ้ะผ่านมาแล้วไม่นานก็ใกล้ซึ่งไอ้ความที่เราพ้นมาได้นี่โอ้มันยากมากในความยากถึง3เท่า3เด้งของเต่าตาบอดที่ร้อยปีจะโผล่ขึ้นมาสักครั้งหนึ่งแล้วเรายังได้คิดดูแล้วกันเรายังได้เพราะเราไม่ควรประมาทเลยในการที่เราจะเพลิดเพลินด่าคนนั้นว่าคนนี้คิดไม่ดีกับกลุ่มนั้นแต่ว่าถ้าให้มีความเมตตาเสมอกันมีความกรุณามีอุเบกขาอันนี้ชื่อว่าเราดำรงตนอยู่ในความไม่ประมาทอันนี้ถึงว่าแบบว่าครบรอบในความที่เป็นวันวิสาขบูชาเนี่ยก็จึงควรที่จะมาระลึกถึงตั้งจิตไว้อยู่ในข้อนี้ด้วยเพื่อที่อย่างน้อยเนี่ยเราก็ยังจะไม่มัวเมาในชีวิตไม่มัวเมาในความเป็นหนุ่มไม่มัวเมาในความไม่มีโรคแต่ทำสร้างเหตุปัจจัยอันใดสักอันหนึ่งที่ว่าถ้าภัยอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นแล้วเราจะยังเป็นผู้ที่ผาสุกอยู่ได้นี่คือสำคัญ เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะที่จะเสริมจากพระอาจารย์ก็คือพระอาจารย์เคยจากกระฉาไว้โยมจำได้ว่านอกจากความยากทั้งหลายแหล่ที่พระอาจารย์ได้สาธยายมาแล้ว3ประการเนี่ยการที่เราจะเกิดมาเป็นมนุษย์นี่ก็ยากด้วยถูกไหมเจ้าคะ ใช่ กว่าจะพ้นจากสัตว์นรกขึ้นมาเป็นมนุษย์อย่างทุกวันนี้เนี่ยแล้วที่เป็นบุญมากๆก็คือเราได้เกิดมาในยุคสมัยที่พระธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธโคดมเนี่ยยังมีอยู่ ยังมีอยู่ใช่ยังมี เจ้าค่ะดังนั้นพระอาจารย์ก็เลยเตือนและทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเองก็ถึงได้มีรายการธรรมารับอรุณก ็ อยากให้พี่น้องชาวไทยนี่แหละได้มีจิตใจไม่ประมาทนะเจ้าค่ะตั้งอยู่ในความเมตตาต่อกันและกันบ้านเมืองเราจะได้สงบสุขด้วยนะเจ้าค่ะ ถูกต้องเจ้าพัน เจ้าค่ะเจ้าค่ะวันนี้ก็พระอาจารย์เนื่องจากเราพบกันวันอาทิตย์ก็เป็นธรรมดาพระอาจารย์บอกว่าตามใจท่านก็คือว่าท่านถามอะไรมาเราตอบ เราตอบให ้พระอาจารย์ก็จะมีเมตตาที่จะตอบปัญหาอยู่3ท่านในวันนี้นะเจ้าค่ะท่านแรกเป็นของคุณป๊อปเคทูเจ้าค่ะคุณป๊อปเคทูนี่ก็เขียนถามมานะเจ้าค่ะกราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์มาดังนี้เจ้าค่ะว่าอยากขอความเมตตาพระอาจารย์เนี่ยได้อธิบายประโยคที่ว่าสิ่งใดเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นล้วนดับไปเป็นธรรมดาที่ท่านอัญญาโกณฑัญญะเห็นธรรมมีดวงตาเห็นธรรมในประโยคนี้นะเจ้าคะก็บอกว่าหมายความว่าอย่างไรมีรายละเอียดยังไงท่านถึงได้พอฟังแล้วเนี่ยก็บรรลุโสดาบันเลยนะเจ้าคะก็อันนั้นเป็นคำถามแรกเจ้าคะก็อยากจะขอให้พระอาจารย์ได้ตอบอันนี้ก่อนเจ้าคะนิมนต์เจ้าคะ ยังกินจิสมุทัยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติประโยคนี้คุณเดินใจสะเทือนโลกเลยประโยคนี้สะเทือนโลกหมายความว่าคนที่ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าในบทที่ชื่อว่าอริยสัจฟังแล้วมีความเข้าใจแล้วจิตใจเนี่ยเข้าใจตามนี้นะแล้วอุทานคำนี้ออกมาคือหมายความว่าอุทานเนี่ยหมายถึงว่าเข้าใจอยู่ในใจเนี่ยอาจจะไม่ได้พูดออกมาก็ได้ด้วยความเข้าใจตรงนี้มันสะเทือนเลื่อนลั่นไปหมดสะเทือนเลื่อนลั่นไปหมดถึงขนาดว่าโลกทั้งโลกสั่นไหวแสงสว่างอโนรานเกิดขึ้นขณะในนรกที่มันมืดมิดเนี่ยก็ยังมีแสงสว่างนิสสัตส่องไปถึงนี่สะเทือนเลื่อนลั่นเลยเพราะฉะนั้นคำนี้จึงมีความสำคัญมากที่คุณป๊อปเคทูที่อาตมาพูดไปเมื่อสักครู่ว่ายังกินจิเนี่ยนะก็คือหมายก็ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดานี่คือบทพยัญชนะอันนี้มาจากภาษาบาลีที่ว่ายังกินจิสมุทัยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติคนที่ เข้าใจความข้อนี้ในครั้งแรกก็คือท่านพระอัญญาโกณฑัญญะนี่ก็จึงเป็นสาวกรูปแรกที่บรรลุเป็นโสดาบันที่บรรลุเป็นโสดาบันทีนี้ที่คุณป๊อเกตูธรรมะเอ๊ะตรงนี้มันหมายความว่าอย่างไรทำไมคือถึงเข้าใจตรงนี้ได้คือไอ้คำว่ายังกินจีเนี่ยคือเป็นผลแล้วของเหตุอะไรเห็นไห ม ความรู้ได้เกิดขึ้นท่านโกณฑัญญะว่านี่คือในพระสูตรที่เขามานะความรู้ย่อมเกิดขึ้นกับท่านโกณฑัญญะว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความต่อเป็นธรรมดาท่านรู้อะไรจนถึงมีญาณอันนี้ขึ้นเห็นไหมยังกินจีเนี่ยเป็นญาณเกิดขึ้นเป็นญาณเป็นความรู้เป็นญาณเป็นความสามารถเป็นปัญญาอย่างเช่นมากคนที่มีความสามารถในการขี่จักรยานอย่างนี้เป็นต้นตอนที่คุณยังขี่จักรยานไม่เป็นเนี่ยคุณไปอ่านหนังสือก่อนคู่มือในการขี่จักรยานคือคิดว่าไม่น่าจะมีแต่ว่าถ้ามันมีถ้าสมมติว่ามันมีหนังสือเล่มดังกล่าวคุณไปอ่านนี่คุณอ่านหนังสือเล่มกล่าวก็สอนนั่นนี่เอทำไมเราไม่มีญาณในการขี่จักรยานใช่ไหม รู้แต่ตัวอักษรนะ ใช่ใช่ใช่ ไม่เข้าใจ ยังไม่เข้าใจยังทำไม่ได้ ที่จะทำ ใช่จนกระทั่งว่าคุณไปฝึกทำจริงๆฝึกทำจริงๆปุ๊บมันก็ยังล้มมันก็ยังตะแคงเดี๋ยวนี้เวลาไปถามนักเรียนว่าฝึกจากเล่นขี่จักรยานเนี่ยล้มไหมผมไม่ล้มเลยครับเขาว่าเอ้าทำไมไม่ล้มอ่ะเพราะพ่อติดสามล้อให้ติดล้ออีกสองล้อไว้ให ้ กันไม่ให้มันล้มใช่ป่ะแต่ถ้าคุณไม่มีล้มแน่นอนอันนั้นคือสิ่งที่ว่าเรามีความผิดพลาดเกิดขึ้นเราพยายามทำพยายามแก้ไขจึงกระทั่งว่าถึงจุดที่ว่าเราทรงตัวได้ทรงตัวนั้นนั่นคือมีญาณเกิดขึ้นแล้วคุณฝึกทำจนกระทั่งจากสัญญาเนี่ยเป็นญาณขึ้นมาจากสัญญาเป็นญาณขึ้นมาสัญญาอะไรก็สัญญาในความที่คุณไปอ่านข้อมูลในการขี่จักรยานฝึกทำนั้นยังเป็นสัญญาอยู่สัญญาที่เป็นในทางตำราสัญญาที่เป็นในทางปฏิบัตินะแล้วจนกระทั่งมันเปลี่ยนเป็นญาณยานเกิดขึ้นยานในที่นี้คือความที่คุณขี่จักรยานได้เพะๆเลยไม่มีล้ ม โอเคยานที่เกิดขึ้นกับคนที่มีสัญญาอะไรยานนั้นน่ะถึงเรียกว่าเป็นยังกินจิคือสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาคุณพยายามทำความเข้าใจในอะไรที่ทำให้คุณมีความยานจุดนี้เกิดขึ้นมาได ้ โอเคแล้วมันมีเหตุมีผลกันโอเคคือถ้าผมว่าเราคิดว่าเราจะไปเอาผลตรงนั้นมาเลยเนี่ยโดยไม่ได้ดูเหตุบางทีเราก็จะไม่เข้าใจก็จะแบบว่าเอ๊ะแล้วอะไรทำไมเขาถึงจะมาเข้าใจได้ว่าสิ่งใดมันเกิดสิ่งใดมันดับเนี่ยเขาจะไปเข้าใจได้ยังไงอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นเหตุผลไม่ต่างมันต่างกันต่างกันที่ว่ายังกินจีนี่คือผลเป็นญาณแล้วเป็นญาณแล้วความรู้ในที่นี้คือญาณได้เกิดขึ้นกับท่านโกณฑัญญะก็ว่าอย่างนี้แต่ว่าท่านฟังอะไรล่ะท่านจึงได้รู้ความในข้อนี้เนื้อหาตามเรื่องราวที่เราทราบก็คือว่าได้ฟังเรื่องของธรรมจักรกับปวัตนสูตรได้ฟังเรื่องของธรรมจักรกับปวัตนสูตรเรื่องธรรมจักรปวัตนสูตรมันคืออะไรมึงก็ยังสงสัยก็เรื่องอริยสัจ4นั่นแหละทุกสมุทัยนิโรธมรรคเอ้าทุกสมุทัยนิโรธมรรคก็ฉันก็เคยเรียนนี่นะเอ๊ะทำไมฉันยังไม่เห็นจะมีญาณแบบนี้ได ้ไม่มีญาณเกิดขึ้น จำได้ด้วยว่าทุกเนี่ยมันคือขันธ์5สมุทัยเนี่ยมันคือตัณหานิโรธนี่คือความไม่มีตัณหามรรคเนี่ยคืออริยมรรคมีองค์8อย่างเงี้ยท่องได้ด้วย การดับทุก สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะจนถึงสัมมาสมาธิอย่างเงี้ยขันห้านี่ก็ยังรู้ด้วยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเอาก็ท่านก็เรียนสัญญานั้นเราก็เรียนสัญญานั้นเหมือนกันจากใครคนแรกสอนมาพระพุทธเจ้าเอาท่านมาอยู่แล้วบอกต่อกันมาวันนี้รูปเป็นอย่างนี้เวทนาเป็นอย่างนี้ก็พยายามทำความเข้าใจเป็นสัญญาไหมคำถามคือว่าแล้วทำไมสัญญาของเรามีเนี่ยเอาสัญญาของท่านก่อนดีกว่าสัญญาของท่านพระอัญญาโกณฑัญญะเนี่ยท่านมีก็ฟังครั้งแรกเหมือนกันอะฟังครั้งแรกเหมือนกันแล้วของท่านทำไมถึงเปลี่ยนเป็นญาณได้ในแค่ฟังครั้งแรกนั้นโอเคนะฟังครั้งแรกนี่โอ้โหบึ้มเลยมีความเข้าใจนี้เกิดขึ้นเนี่ยโอ้เข้าใจแล้วว่าสิ่งทั้งหลายเนี่ยมันเกิดแต่เหตุแล้วพระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสเหตุและความเสื่อมไปของเหตุเหล่านั้นจริงๆประโยคนี้ก็เป็นประโยคที่ท่านพระอัสสีเข้าใจท่านพระอัสสชิและท่านก็เลยไปบอกกับท่านพระสารีบุตรตอนก่อนบวชก็ในยะเดียวกันในยะเดียวกันว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งใดดับไปถ้าจะพูดสั้นๆก็คือความไม่เที่ยงพูดสั้นลงไปอีกก็เป็นอนิจจังอนัตตาอย่างนี้น ะ ก็คือแปลจากมาศัพท์คำว่าอนิจจังซึ่งก็เป็นความหมายคล้ายๆกันกับคำว่าอนัตตาก็เป็นความหมายคล้ายๆกันกับคำว่าไม่เที่ยงนั่นแหละ จ้าค่ะ ในคำถามในที่นี้ก็คือว่าอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นเหตุที่จะทำให้เกิดผลคือญาณเหตุนั้นก็คือธรรมะนั่นเองคุณใจธรรมะที่เราฟังนั่นเองอริยสัจสี่โพชฌงค์เจ็ดมรรคแปดไตรลักษณ์เมตตาพรหมวิหารสี่ทุกอย่างมันจะเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุเป็นผลความของพระพุทธเจ้านี่จะเป็นอย่างนี้หมดเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุเป็นผลอยู่ตลอดอยู่หมดทุกอย่างตรัสบอกถึงเหตุอธิบายถึงผลถ้าเหตุมีผลก็เกิดเหตุดับผลก็ไม่มีอยู่ได ้เจ ้าค่ะทีนี้เราก็รู้ท่านก็รู้ก็จะมาอย่างพระอัญญาคุณทัญญาก็ไม่ใช่ว่าก็ท่านเพิ่งฟังวันนั้นท่านก็ยังทำไมถึงรู้ได้เร็วแล้วทำไมเราเรียนมาตั้งแต่ประถมจนป่านนี้หัวงอกแล้วยังไม่รู้อย่างเงี้ย เจ้าค่ะ เพราะว่าอินทรีย์มันต่างกันคุณชัย เจ ้ าค่ะ อินทรีย์คำว่าอินทรีย์เนี่ยหมายถึงความกำลังอินทรีย์คือกำลังความแก่กล้าของอินทรีย์อินทรีย์คือศรัทธาอินทรีย์คือวิริยะอินทรีย์คือสติอินทรีย์คือสมาธิอินทรีย์คือปัญญาถ้าอินทรีย์ห้านี้อ่อนอินทรีย์ห้าอ่อนเนี่ยนะการที่จะบรรลุธรรมเนี่ยมันก็จะช้าจะไปได้ช้าอย่างเช่นว่าศรัทธาพระพุทธเจ้าเคยเปรียบเทียบไว้กับโพธิราชกุมารถ้าจำจะไม่ผิดโพธิราชกุมารโพธิราชกุมารเนี่ยเป็นลูกของพระเจ้าอุเทนพระเจ้าอุเทนเนี่ยมีความเชี่ยวชาญในวิชาบังคับช้างมีพินอยู่อันหนึ่งใหญ่ประมาณเท่าสองฝ่ามือ เ วลาดีดพินไปตรึงนี่ช้างนี่ก็จะแล้วร่ายคาถานี้ดีดพินเส้นนี้ร่ายคาถานี้ปุ๊บช้างก็จะรวมกันหมดดีดพินอีกเส้นหนึ่งร่ายคาถาหนึ่งช้างนี่จะหนีแตกหนีหมดดีดพินอีกเส้นหนึ่งร่ายคาถาหนึ่งหัวหน้าช้างจะมาอย่างนี้น ะ ก็เชี่ยวชาญในเรื่องวิชาบังคับช้างพระเจ้าอุเทนเนี่ยก็สอนให้กับโพธิราชกุมารโพธิราชกุมารก็เรียนวิชาบังคับช้างเขาก็ทักษะต่างๆเขาก็พัฒนามากขึ้นนะจากเรื่องของแค่ใช้พินพอมีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของตัวหัวหน้าช้างแล้วรู้ว่าช้างนี่เขาจะเข้าใจภาษาแบบไหนต่างๆก็ฝึกสอนวิชานี้ขึ้นมาพระพุทธเจ้าเคยถามโพธิราชกุมารบอกว่าเอาท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญในการฝึกช้างในวิชาการฝึกช้างถ้ามีคนหนึ่งเนี่ยเขาจะมาขอเรียนวิชาฝึกช้างกับท่านแล้วปรากฏว่าความมั่นใจก็ไม่มีเป็นคนแบบว่ามันจะได้หรอมันจะใช่ไหม อย่างเงี้ยนะฮะ นี่คือไม่เชื่อมั่น ไม่เชื่อมั่น ว่าจะทำได้เจ้าค่ะ ข้อที่สองความเพียรก็ย่อหย่อนตื่นสายกลับเร็วกินมากนอนอยู่เรื่อยนี่นะ เ จ้าค่ะสติจะมาระลึกถึงบทข้อมูลที่ต้องบังคับให้กระตุกข้างนี้ไปกระตุกอีกข้างหนึ่งเนี่ยไอ้ระลึกถึงก็ไม่ได้ใ ช่ไหม การที่จะเอามาใจจดจ่อนี่ก็ไม่ได้เดี๋ยวเรียนก็ดูโทรศัพท์มือถืออยู่เรื่อยดูโทรศัพท์มือถืออยู่เรื่อยสมัยก่อนไม่มีโทรศัพท์มือถือก็ไม่รู้เขาจะไปใส่ใจเรื่องอะไรนะ เจ้าค่ะ แล้วก็การที่จะมาสังเกตสังกาเห็นจุดนั้นจุดนี้ปัญญาก็ไม่มีถามว่าถ้ามีคนที่เป็นแบบนี้ห้าอย่างเนี่ยแล้วมาเรียนวิชาฝึกช้างนี่มันจะได้ไหมล่ะ ก็ไม่ได้แน่นอนนะเจ้าค ่ ะ ไม่ต้องเอา5อย่างนะขออย่างเดียวมันก็ไม่ได้แล้ว เจ้าค่ะ แค่มีอย่างเดียวไอ้ความทุรพลเนี่ยความไม่ดีเนี่ยก็ไม่ได้เรื่องแล้วไม่ต้องไปพูดถึง5อย่างท่านก็เลยเปรียบเทียบกับมาคุณใจว่าเอาถ้ามีศรัทธาล่ะมีความมั่นใจว่านี่มันต้องได้สิวิชานี้เค้าคุณเองทําได้ทําไมฉันจะไม่ได้ เจ้าค่ะ มีความเพียรมีความตั้งใจจริงทําจริงแน่ๆจริงขวนขวายในคําบอกคําเล่าบอกมาไงทำอย่างนั้นจริงๆระลึกถึงคำพูดคำบอกคำสอนได้ว่าโอ้ถึงพอช้างมันร้องอย่างนี้เราต้องตอบสนองอย่างนี้ระลึกได้ขึ้นมานี่คือมีสติจิตใจเราจดจ่ออยู่กับอาการของช้างอาการของผู้สอนแล้วก็คอยสังเกตสังกาต่างๆนี่ว่าจุดนี้ต้องทำอย่างนี้จุดนี้ต้องทำยังไงมีปัญญาเนี่ยถ้ามีห้าอย่างเนี้ยมันจะเรียนได้ไหมล่ะ ทำได้แน่นอน ทำได้แน่นอนขอแค่อย่างเดียวอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้มันจะขยายไปอย่างอื่นได้โพธิราชกุมารบางอย่างนี่พระพุทธเจ้าก็เปรียบเทียบกับมาไม่ใช่แค่โพธิราชกุมารยังอภยราชกุมารอภยราชกุมารเนี่ยเป็นลูกของพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยก็มีกองพลรถที่มีชื่อเสียงมากในสมัยนั้นกองพลรถพระเจ้าอุเทนกองพลช้างใช่ไหมเด่นในเรื่องนี้พระเจ้าพิมพิสารเนี่ยกองพลรถเด่นในเรื่องนี้พระเจ้าโกศลประเสริฐนิโกศลนี่ก็เด่นในเรื่องกอง กองพลเดินเท้าทีนี้ในกองพลรถของพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยรถกี่ประเภทเขาต้องมีรถใหญ่รถเล็กอุปกรณ์ติดรถเขาเรียกว่าอะไรคนที่รับวิชานี้ต่อมาจากพระเจ้าพิมพิสารนี่ก็คืออัปยราชกุมารอัปยราชกุมารเนี่ยเชี่ยวชาญในเรื่องส่วนต่างๆของรถมากอย่างคนที่เขาเป็นช่างเป็นอะไรเนี่ยเปิดมาหรือว่าเขาขับรถไปแล้วเสียงมันก้องแก้งก้องแก้งเนี่ยเขาจะรู้เลยว่า อ ันนี้เป็นที่แหนบรถคันนี้ไม่มีแหนบมันเป็นที่พิชโชคอัพหรือว่ามันเป็นที่ระบบไฮดรอลิกหรือมันเป็นที่เบรกเขาจะรู้ทันทีด้วยความชำนาญ รู้เลยนะ ใช่ใช่หรือว่าเปิดรถขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเปิดเครื่องออกมาถอดเครื่องมาไอ้มันขยับตรงนี้ได้โอ้มันเป็นระบบvariable เขาจะรู้ทราบความที่เครื่องยนต์กลไกจักรกลมันทำยังไงอันนี้คืออัปยราชกุมารมีความรู้มีความเชี่ยวชาญในเรื่องวิชาการเดินรถเนี่ยมากก็ลักษณะเดียวกันถามเหมือนกันเนี่ยในคุณธรรม5อย่างนี้ว่าถ้าคนที่เขาจะมาเรียนเรื่องรถกับท่านเนี่ยถ้าไม่มีศรัทธาไม่มีวิริยะสติก็ลืมหลงความเพียรก็ตั้งมั่นไม่ได้สมาธิก็ไม่มีปัญญาก็หนาแบบไม่มีปัญญาเนี่ยนะจะมาเรียนเนี่ยไม่ได้อยู่แล้วแต่คนที่มีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเนี่ยเรียนได้เร็วด้วยเช่นเดียวกันเราปรับเข้ามาในทางคำสอนแต่คำสอนที่พระเจ้าสอนว่าไม่เที่ยงในคำสอนที่ท่านสอนบอกว่าไม่ใช่ตัวตนในคำสอนที่ท่านสอนบอกว่าเป็นทิฏฐิที่เป็นอริยสัจสี่คือเรื่องของสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะต่างๆเหล่านี้สอนอย่างนี้เสร็จปุ๊บคุณจะเปลี่ยนแปลงจากสัญญาเนี่ยให้เป็นญาณเนี่ยได้อย่างไรจะเปลี่ยนแปลงจากสัญญาให้เป็นญาณได้อย่างไรนี่ไอ้ความที่ว่าจะเปลี่ยนแปลงจากสัญญาให้เป็นญาณได้อันเนี้ยความสามารถตรงเนี้ยต้องอาศัยอินทรีย ์ให้เป็นญาณ ใช่ที่มีความแก่กล้าอินทรีย์ต้องมีความแก่กล้าอินทรีย์ในที่ก็คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาต้องมีความแก่กล้า ค่ะ เพราะฉะนั้นในคำถามที่คุณป๊อปเคทูถามว่าทำไมท่านถึงมาเข้าใจตรงนี้ได้ความเข้าใจที่เราต่อมาเมื่อสักครู่นี้คือเข้าใจได้เร็วเนี่ยเพราะว่าอินทรีย์ท่านแก่กล้าแล้วของท่านพระอัญญาโกณฑัญญะพระพุทธเจ้าก็เลือกมาแล้วไงว่าบุคคลที่มีทุลีในดวงตาแต่น้อยไม่ต้องสอนมาก เ พราะเนี่ยท่านจึงมีการเปรียบเทียบถึงบุคคลที่เป็นสี่แบบที่ว่าเหมือนกับว่าดอกบัวสี่เหล่า เหมือนบัวสี่เหล่า ใช่บัวสี่เหล่าที่ว่าบัวแบบโผล่ขึ้นพ้นน้ำแล้วแล้วก็พอมีแสงแดดฉายมันก็บานทันทีหรือบัวที่ปริมน้ำหรือบัวที่ยังอยู่ใต้น้ำหรือว่าบัวที่อยู่ต่ำไปกว่านั้นอีกอย่างเงี้ยก็เปรียบเทียบถึงคนแต่ละจำพวกจริงๆพุทธพจน์ตรงนี้ก็คือแบ่งคนเป็นสี่ประเภทคนที่ว่าเหมือนกับบัวอยู่ปากคอกพร้อมที่จะออกเปิดประตูนี้ออกได้เลยกับพวกที่ป่วยสุดท้ายนี่คือพวกที่ยังป่วยอยู่ไปไหนไม่ได้ต้องจมติดอยู่เนี่ยก็เป็นพวกสุดท้ายเพราะฉะนั้นก็ต้องปรับตรงนี ้ คำถามในที่นี้ก็คือว่าแล้วถ้าเผื่อว่าเราแบบยังไม่เข้าใจเลยอ่ะเราจะพัฒนาตัวเราเองเนี่ยอย่างไรก็จะมาเราจะพัฒนาตัวเองอย่างไรก็อยู่ตรง5ปัจจัยนี้เท่านั้นเองศรัทธาคุณมีพร้อมหรือยังก็จะมาศรัทธานี่คือความมั่นใจความลงใจความเชื่อใจความเลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างว่าเราเห็นเรื่องราวอย่างเช่นบางทีบุคคลนี้อย่างหัวหน้าของเราเนี่ยโหเขาเก่งอย่างนั้นทำดีอย่างนี้ได้หรือว่านักการเมืองบางคนอย่างเงี้ยอ่ะเราชื่นชอบหรือชื่นชมนี่คือมีความเลื่อมใสความเลื่อมใสเนี่ยเราพัฒนาให้เป็นศรัทธาความเลื่อมใสกับศรัทธาจริงๆก็ไม่ได้เหมือนกันเป๊ะนะแต่มันพัฒนาให้เป็นไปกันได้อย่างเช่นว่าเราอาจจะมีความเลื่อมใสในคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ว่ายังไม่ถึงกับศรัทธาเลยหรอกเราพัฒนาได้มีความเลื่อมใสพัฒนาให้เป็นไปในทางนั้นทีนี้ไอ้ความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธเจ้าเนี่ยคือไม่ใช่ว่าในตัวท่านเข้าใจไหมไม่ใช่ในตัวท่านหรือว่าในพระเครื่องอันนี้หรือในพระพุทธรูปองค์นี้นั่นยิ่งไกลเลยเพราะนั่นคืออิทธินปุญสายจะมาแทนพระพุทธเจ้าเนี่ยอัปมาโดท่านมาคือแบบหาอะไรเปรียบไม่ได้หาอะไรแทนไม่ได้ถึงงั้นจะเอาพระพุทธรูปนี้เอาพระเครื่องนี้มาแทนพระพุทธเจ้านี่ไม่ใช่เลยไม่ต้องพูดถึงอิทธินปุญสายพวกนั้นเอาเนื้อของท่านเลยอะถ้าสีดินน้ำไฟลมคุณไปแตะที่หลังเท้าท่านอย่างเงี้ยไม่ต้องแตะที่รอยพระบาทสมมติท่านเหยียบแล้วท่านไปแล้วใช่ไหมแตะที่รอยก็ยังดีบางคนรู้สึกเงี้ยใช่ไหมไม่เลยเอาไปแตะหลังเท้าท่านอย่างเงี้ยนั่นก็ยังไม่ใช่เพราะว่า นั่นคือธาตุสี่ที่นำไปลมแต่จริงๆที่เราพูดถึงเนี่ยคือการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า คือ การตรัสรู้ตรงนี้ซึ่งไม่ได้ตรัสรู้กันที่กายก็จะเหมือนกายนี่ก็เผาทำลายไปแล้วหรือแต่ธาต ุ แต่ตรัสรู้กันที่จิตเอาตรงนั้นนี่เราให้เขาถึงจุดที่หนึ่งศรัทธาในพระพุทธเจ้าการตรัสรู้ของท่านข้อที่สองคือศรัทธาในพระธรรมศรัทธาในพระธรรมซึ่งพระธรรมเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าที่เขาเก็บไว้ในตู้พระไตรปิฎกหรือเป็นหนังสือพระไตรปิฎกอะไรแบบนี้อย่างเงี้ยไม่ใช่อันนี้นี่ ค ือหนังสือคือหนังสือเผาก็ไหม้ได้เป็นเชื้อเพลิงก็ได้ปลวกกินก็ยังได้อะซึ่งไม่ใช่พระธรรมก็ไม่ใช่พระธรรมแต่ว่าพระธรรมจริงๆไม่ได้อยู่ในตู้พระไตรปิฎกหรือถ้าบางคนเรียนแล้วก็มาจำได้ในหัวศีรษะในหัวสมอง มันต้มได ้ท่องได้เลยต้มกินดื่มแล้วก็ให้มันซึมซับเข้าไปในศีรษะอย่างเงี้ยจำได้เหมือนคอมพิวเตอร์ถามมาปุ๊บตอบรับปั๊บๆๆเนี่ยนั่นก็ยังไม่ใช่พระธรรมน ั่ นคือสัญญาเฉยคือความจำเฉย ๆใช่ ไหมแต่พระธรรมเนี่ยคือหมายถึงการที่ปฏิบัติได้ตามที่สอนนั้นเช่นบอกไม่มีราคะคุณทำได้จริง ๆอ ะไอการที่คุณเข้าไปในจิตใจในธรรมะมันอยู่ในจิตเนี่ยอยู่ในสมองไม่ได้อยู่ในจิตเพราะสมองอย่างกับจิตอยู่ตั้งหนึ่งศอกจะให้มันเข้าไปในจิตได้คืออยู่ในสมองยังไม่ใช่พระธรรมแต่จนกระทั่งมันเข้าไปสู่จิตใจแล้วล่ะนั่นจึงเรียกเป็นธรรมโมได้คุณศรัทธาตรงนี้อยู่ในคำสอนที่ท่านตรัสไว้ดีแล้วไม่ใช่อยู่ในตู้อยู่ในหัวสมองแต่ให้อยู่ในใจให้มันจำเข้าขึ้นใจจำเข้าขึ้นใจเนี่ยคล่องปากด้วยแล้วก็แทงตลอดด้วยดีด้วยความเห็นด้วยทั้งถูกต้องด้วยอรรถะด้วยบทพยัญชนะดูคือบางคนจำได้คิดว่าตัวเองปฏิบัติถูกแต่ว่านั่นเป็นมิจฉาสมาธิมิจฉาญาณะอย่างเงี้ยแต่จริงปฏิบัติผิดอย่างเงี้ยก็ต้องให้มันปฏิบัติถูกนะถึงจะเรียกว่าเป็นพระธรรมแล้วก็ให้มีความมั่นใจในสงฆ์สงฆ์ในที่นี้แปลว่าหมู่ไม่ใช่หมู่ทั่วไปแต่ว่าหมู่ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหมู่ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบซึ่งหมู่ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี้ไม่ใช่หมายถึงเพียงแค่พระสงฆ์ที่กนผมห่มเหลืองถ้าเราคิดว่าเป็นแค่พระสงฆ์ที่กนผมห่มเหลืองบางทีบางรูปบางท่านก็อาจจะปฏิบัติไม่ดี เจ้าค่ะ เอาต่อให้เป็นรูปที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีท่านพระอัญญาโกณฑัญญะมีท่านพระสารีบุตรเป็นต้นเนี่ยนั่นก็คือของท่านนั่นคือของท่านยังไม่ได้เป็นการปฏิบัติของเราเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นการปฏิบัติของเราที่ไม่ใช่เป็นการปฏิบัติแบบรูปๆคำๆพอสาบานน้ำไม่ตายแต่เป็นการปฏิบัติที่ดีจริงๆนี่คือปฏิบัติดีเป็นสุปฏิปันโนก็ต้องมีพุทโธธัมโมสังโฆนี้อยู่ในใจสังโฆเนี่ยคืออีกประเด็นหนึ่งก็คือคิดว่าเฮ้ยคนอื่นเขาทำได้โอ้ฉันคงทำไม่ได้หรอกนี่แสดงว่าคุณไม่มีความมั่นใจในสังโฆแต่คือคุณไม่มั่นใจในการทำว่าพระพุทธเจ้าทำได้อยู่สาวกอื่นๆท่านก็ทำได้อยู่คนที่บวชก็ทำได้อยู่แต่ว่าฉันมันไม่ได้บวชฉันก็คงทำไม่ได้แน่ อันนี้คือแสดงว่าคุณไม่มีความมั่นใจในสังโฆเข้าใจไหมถ้าคุณไม่มีความมั่นใจศรัทธาคุณหย่อนนะเอาเราไปคือไปเห็นได้ไงมันก็ไม่ได้ เจ้าค ่ะศรัทธาไม่ผ่านแล้วอย่างอื่นตกหมดศรัทธาในที่ไม่ใช่ว่าความเชื่องมงายหรือว่าความที่อ่อนวอนขอร้องนะศรัทธาต้องมีปัญญากำกับไว้เสมอต้องมีปัญญากำกับปัญญานี่อะไรเกินที่ว่ามานี่แหละอย่างที่ว่ามานี้ไม่งมงาย เจ้าค่ะ พอมีศรัทธาแล้วคนเรามันจะอยู่เฉยไม่ได้หรอกคุณผู้ชมมันจะร้อนใจมันจะแบบต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งต้องทำอะไรสักอย่างในการที่แบบจะต้องมารู้ตามที่ท่านสอนไว้ให้ได้ เจ้าค่ะ แล้วรายละเอียดที่เราจะพุ่งมุ่งเข้าไปได้เอาอริยสัจสี่เลยเป็นไงทุกข์เป็นยังไงทุกข์มีแบบไหนทุกข์ที่อันดับที่หนึ่งก็คือมีทุกข์มีอยู่ทุกข์นี่เป็นของที่ควรกำหนดรู้แล้วก็ได้กำหนดรู้แล้วอย่างเงี้ยตัณหาเป็นยังไงตัณหามีอยู่โอ้ตัณหามีเป็นแบบนี้เป็นเหตุของทุกข์บางคนยังไม่เข้าใจเลยด้วยซ้ำว่าความอยากมันจะเป็นเหตุของทุกข์ยังไงถ้าไม่เข้าใจข้อนี้แสดงว่าอินทรีย์คุณยังอ่อนเร่งเพิ่มเติมอินทรีย์ขึ้นอีกให้เข้าใจว่าตัณหาเนี่ยเป็นเหตุของทุกข์จริงแล้วต้องเข้าใจถัดมาว่าเอ้ยมันควรละนะแล้วก็ละได้แล้วหรือยังนี่นะถัดมาอีกในข้อที่เรียกว่าเป็นนิโรธคือความดับไม่เหลือของตัณหาเนี่ยมีอยู่เราต้องเข้าใจว่ามีต้องมั่นใจมีอยู่แล้วเนี่ยมันต้องยังไงต้องทำให้เจริญทำให้แจ้งขึ้นมาแล้วก็ทำให้แจ้งแล้วหรืออย่างเป็นต้นอย่างเงี้ยเราจะทำอย่างนั้นได้เราปฏิบัติตามมรรคแปดง่ายศีลสมาธิปัญญามันจะมาจบลงตรงนี้ศีลสมาธิปัญญาเ นั้นถ้าบอกว่ารายละเอียดในการที่ทำให้เกิดความเข้าใจว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาเนี่ยอันนี้ก็คือว่าศีลสมาธิปัญญาทีนี้ว่าศีลสมาธิปัญญามันกว้างนะคุณใจถ้าบอกเราจะเอาศีลอย่างเดียวก็ได้ศีลทำให้เต็มที่สมาธิพอประมาณปัญญาพอประมาณนี่คือโสดาบันคือไม่ใช่ว่าไม่มีปัญญาเลยนะปัญญาก็ต้องมีพอประมาณพอประมาณแบบไหนพอประมาณจากที่ว่าคุณมีศรัทธามีความเชื่อมีจิตน้อมไปว่าตาหูจมูกลิ้นกายและใจเนี่ยว่ามันไม่เที่ยงมีความเชื่อมีจิตน้อมไปแค่นี้เองนะมีความเชื่อมีจิตน้อมไปว่าตาหูจมูกลิ้นกายและใจไม่เที่ยงอันนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นผู้ยังลงสู่ระบบแห่งความเห็นที่ถูกต้องเป็นผู้ยังลงสู่ภูมิแห่งสัมปรุษระบบแห่งความเห็นที่ถูกต้องเนี่ยคือภูมิแห่งสัมปรุษเนี่ยก็คือสัพพุริสภูมิยังลงสู่ระบบแห่งสมัตตานิยามคือระบบแห่งความเห็นที่ถูกต้องแล้วก็บุคคลประเภทนี้ชื่อว่ามาตามทางแล้วมาตามทางคือมรรคมรรคนี่มันเสื่อมได้ไงโสดาปัตติมรรคเนี่ยมันเสื่อมได้วันนี้ฉันตื่นเช้ามาเออใช่รู้สึกว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่เที่ยงเลยโอ้ยจริงๆนั้นเนี่ยสบายใจจังอย่างนี้นะคือคุณเป็นโสดาปัตติมรรคแล้วคุณอยู่ในขั้นของโสดาปัตติมรรคแล้วแต่พอออกไปนอกบ้านนิดนึงถูกหมาเห่าใส่ให้เริ่มด่าหมาละอันนี้แสดงว่ามันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงแล้วคือไอ้ที่ได้โสดาปัตติมรรคเนี่ยเริ่มเสื่อมละเพี้ยนไปแล้วอย่างเงี้ยหรือว่าขับออกนอกบ้านไปถูกรถปาดหน้าคิดถึงพ่อมันก่อนละว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยอันนี้แสดงว่าแบบไม่เข้าใจคือได้ยุขั้นมรรคแต่ว่าหลุดออกเราจะต้องทำให้เข้าถึงขั้นผลให้ได้นี่คือสำคัญเพราะว่าเครื่องร้ายรัดคือสังโยชน์เนี่ยมันทำให้มีการกลับกำเริบก็ทำให้ความเห็นมันผิดเพี้ยนไปเพราะนั้นโสดาบันเอาใช่ยุมีมรรคและผลมรรคเนี่ยไม่ได้ยากคุณใจแต่ผลเนี่ยค่อนข้างมีความท้าทายบางคนอาจจะบอกว่าโอ้ยเนี่ยอะไรๆก็บอกว่าบรรลุง่ายก็จะพูดว่ามันยากมันก็ไม่ใช่คือมันไม่ยากคุณใจถ้าพูดถึงขั้นมรรคเนี่ยนะพูดถึงขั้นมรรคเนี่ยไม่ได้ยากเพียงแค่ว่าคุณมีศรัทธามีความเชื่อมีจิตน้อมไปแค่เนี้ยคุณก็เป็นโสดาปัตติมรรคแล้วอ่ะ เจ้าค่ะ แต่ผลเนี่ย ในกระแสแล้วนะ ถูกต้องเข้าสู่กระแส คือ กระแสมันมี2 อย่าง นิพพาน สมมตินี่เป็นแม่น้ําไหลไปสู่ทะเลเนี่ยนะไปสู่ทะเล เจ้าค่ะ กระแสกลางแม่น้ํากระแสกลางแม่น้ําเราเปรียบเทียบได้กับโสดาปัตติผลโสดาปัตติผล เจ้าค ่ ะ กระแสกลางแม่น้ํานี่นะถ้าคุณอยู่ฝั่งนี้แล้วคุณจะออกไปสู่กลางแม่น้ำให้เกาะกระแสเนี่ยไอทางสั้นๆที่เราต้องตัดออกไปเพื่อที่จะสู่กลางแม่น้ำเนี่ยจะเปรียบก็คือโซดาปฏิมาคนั่นเองโซดาปฏิมาคตรงเนี้ยแต่ว่าตรงจุดที่ไปเนี่ยบางทีมีจระเข้บางทีมีผักตบชวาบางทีมีคลื่นมีน้ำวนทำให้เราแบบโอ้ไปไม่ถึงหรอกไม่ไหวเราเปลี่ยนดีกว่าใช่ยุตอนออกเรือนี่มันมั่นใจเต็มที่แต่พอออกไปแล้วโดนปลาร้ายฆ่าไปกินโดนคลื่นดูดไปกินอย่างเงี้ยมันก็ไปไม่ถึงก็เสื่อมจากโสดาปัตติมรรคแต่ถ้าไปถึงกลางกระแสแม่น้ำแล้วอันนี้คือโสดาปัตติผลละต่างกันยังไงต่างกันตรงที่ว่าตรงกลางถึงกลางกระแสแม่น้ำเนี่ยคือโสดาปัตติผลเนี่ยคือเขาจะละเครื่องร้ายรัดคือสังโยชน์เนี่ยได้สังโยชน์เนี่ยได้พอละเครื่องร้ายรัดคือมิจฉาทิฏฐิวิจิกิจฉาแล้วก็ศีลปัตตปรมาสได้จะมีความรู้นี่เกิดขึ้นในใจญาณว่ายังกินจิสมุทยาตมังสัมปันตังนิโรธธรรมติคือสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาความรู้ข้อนี้จะเกิดขึ้นกับเขาทันที นี่จะเป็นเจ้าค่ะรู้แบบรู้จริงด้วยนะเจ้าค่ะ รู้คือญาณ ขึ้นมาใน ญาณนะไม่ใช่สัญญาไม่ใช่สัญญามันตรงนี้ก็ทำทุกวิถีทางคุณดูใจคือศีลสมาธิปัญญาเราก็ทำเข้าไปปัญญาทำได้พอประมาณสมาธิเราอาจจะไม่ได้เต็มที่ก็ได้พอประมาณแต่ศีลให้เต็มที่ด้วยศรัทธาที่มีเต็มที่อันนี้คือเราไปได้แน่จนกระทั่งสังโยชน ์ คือเรื่องราวสามอย่างมันล่าไปก็จึงดีขึ้นมา ใช่ค่ะ เพราะฉะนั้นที่ถามว่าต้องฟังธรรมถึงระดับขั้นไหนก็ขั้นโสดาปัตติผลนั่นเองต้องฟังธรรมถึงขั้นนั้นโสดาปัตติผลจะมีเครื่องทดสอบอะไร ใช่ค่ะ โสดาปัตติผลเนี่ยก็จะมีเครื่องทดสอบก็คือศรัทธาจะมีเครื่องทดสอบศรัทธาคุณว่าเขาพระเครื่องมาให้แล้วเขาก็บอกว่านี่นะคลังที่สุดเลยปลุกเสกมาแล้ว58อาจารย์ แล้วก็มวลสารนี่มาจากทั้ง4ทิศนี่ก็ว่าอย่างนี้นะคือถ้าเราแบบด่าเขากลับไปคุณก็เสื่อมคุณก็ไม่ดีแต่ถ้าคุณเชื่อโอ้โหมันจริงๆนะเนี่ยโอ้โหจับดูมีพลังสุดๆเลยอันนี้คุณก็ศีลปฏิบัติมันคือไม่ใช่ว่าก็ไม่ได้ปฏิเสธเขาด่าว่าเขาไปอีกว่าทำไมคุณมาทำอย่างนี้เราก็สร้างศัตรูก็ไม่ควรทำในขณะเดียวกันเราก็ต้องรู้ถึงเหตุผลเหตุปัจจัยว่าอะไรที่ทำให้เหตุเรื่องของกรรมอันนี้เราต้องมีความเชื่อตรงนี้นี่คือข้อสอบคือเรื่องศรัทธาที่ต้องมีมากปัญญาที่ต้องมีพอประมาณแล้วก็จะมีเรื่องที่จะมาล่อลวงให้เราผิดศีลเนี่ยมีโอกาสที่จะทำให้เราโกงเราจะโกงไหมเราจะทำไห ม นี่คือถ้าเราสอบผ่านพวกนี้หมดอันนี้คือคุณก็จะบรรลุเป็นโสดาปัตติผลได้นี่ก็ข้อสอบมาเป็นอย่างนี้เ จ้าค่ะเจริญพรสาธุเจ้าค่ะอันนี้ก็เหมือนพระอาจารย์ได้ตอบไกลๆให้คุณป๊อปเคทูนะเจ้าค่ะที่คุณป๊อปถามมาในข้อที่สองว่าการฟังธรรมโดยเข้าใจถึงธรรมต้องฟังถึงขั้นไหนถึงจะได้ชื่อว่าเราเข้าใจถึงธรรมแล้วนะเจ้าค่ะ อ ัน นี้พระอาจารย์ก็ตอบแล้ว ย้ำอีกครั้งหนึ่งคือว่าจากจุดที่ว่าฟังแล้วมันเป็นสัญญา เจ้าค่ะ คือพระพุทธเจ้าเวลาท่านแสดงธรรมท่านมีญาณอยู่แล้วความเข้าใจของท่านเต็มที่อยู่แล้วแต่เวลาจะกำหนดบทพยัญชนะพูดออกมาเนี่ยมันต้องเป็นสัญญาคำพูดใช่ไหมพอคำพูดจากญาณของท่านโผล่มาเป็นสัญญาของท่านสัญญาของท่านสื่อสารมาเป็นสัญญาของเราจากสัญญาของเราเนี่ยเราจะทำให้เป็นญาณได้ไหมนี่คือสำคัญจากสัญญาของเราจะทำให้เป็นญาณได้ต้องอาศัยอินทรีย์ต้องอาศัยการความเพียรต้องอาศัยการทำมากๆต้องอาศัยความศรัทธาความเชื่อมันถึงจะเปลี่ยนจากสัญญาให้เป็นญาณได ้เจ้าค่ะ เจริญพร อันนั้นจึงจะเรียกว่าเข้าถึงธรรมะอย่างแท้จริงนะเจ้าค่ะ ใช่ใช่ เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะอันนั้นก็เป็นคำตอบที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนตอบให้แก่คุณป๊อปเคทูท่านแรกท่านต่อไปเป็นของคุณวรรณาเจ้าค่ะ คุณวร ร ณ าถามสั้นแต่ว่าโยมคิดว่าหลายท่านก็สงสัยแบบนี้เหมือนกันคือคุณวรรณาถามว่าคนเราเกิดมาทำไมเพื่ออะไรเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะนิมนต์เลยเจ้าค่ะ เราเกิดมาทำไมนี่คือคำถามที่บางคนก็จะถามนะ เ พื่ออะไรเกิดมาทำไมเกิดมาเพื่ออะไรเกิดมาทำไมเกิดมาเพื่ออะไรเนี่ยมักจะมีคำถามคนที่ก็จะมีคำถามตั้งนี้มาตั้งนานแล้วว่าเกิดมาทำไมเกิดมาเพื่ออะไรคนเราเนี่ยแล้วเกิดมานี่จะทำอะไรเกิดมาแล้วจะไปไหนเกิดมาจะทำอะไรก็มีพวกที่มีความเข้าใจอย่างนี้คุณเฉยว่าเกิดมาหรอก็เสวยสุขกันแล้วกันหาความสุขพวกนี้ก็จะมีพวกที่คิดแบบนี้ใช่ไหมพวกนี้ก็จะจิตก็จะน้อมไปในลักษณะที่จะหาความสุขฉันก็ต้องทำฉันต้องได้ฉันต้องสู้ฉันต้องเพื่อที่จะให้มันได้มาต้องได้ต้องสู้ต้องเอาต้องเป็นต้องมีอะไรที่มันจะต้องมีต้องดีต้องได้ฉันต้องได้เพื่อที่จะหาความแบบนี้ให้ได้พวกที่จะแบบนี้ก็มีแบบ passion แบบต้องได ้ ต้องได้เงี้ยนะอันนี้ก็ยกไว้พวกที่คิดแบบนี้ก็มีส่วนอีกพวกหนึ่งก็คิดว่าโอ้ยเราเกิดมาใช้กรรมเนี่ย มีอยู่ประจำเกิดมาใช้กรรม น ะ ชาวบ้านเราคิดแบบนี้เจ้าค่ะ อะไรๆก็รับไปอะไรก็รับไปอย่างเงี้ยพวกนี้จิตก็จะน้อมไปในการหาความทุกข์มาทับถมตัวเองที่ไม่มีความทุกข์ทับถมจิตก็จะน้อมไปแบบนั้นลักษณะที่แบบว่าพอเจอเรื่องราวอะไรไม่ดีก็รับไปอย่างเงี้ยนะถ้ายิ่งไป กรรมเก่า อะไรก็ยกกรรมเก่าขึ้นมาแล้วถ้ายิ่งไปในลักษณะที่ว่าหนักขึ้นไปอีกเนี่ยก็จะเปลือยกายแบบคือหาทุกข์มาทับถมตัวเองเลยเช่นทรมานตัวเองให้ลำบากไม่กินข้าวบ้างหรือว่าทำมืออย่างนี้เพื่อให้เล็บเนี่ยมันจิกเข้าไปถึงด้านหลังมือหรือว่าทำตัวเป็นวัวอยู่ในท่าที่วัวเขาจะอยู่เป็นสัก 2-3 ปีหรือว่าทำตัวเป็นสุนัขอยู่ในท่าที่สุนัขเขาจะอยู่อีกสัก 2-3 ปีอย่างเงี้ยคิดว่าโอ้ฉันเคยทำสุนัขไหมฉันจะเกิดไปเกิดเป็นสุนัขฉันก็เลยมาเกิดเป็นสุนัขในชาตินี้ก่อนก็แล้วกันเพื่อที่จะเรียกว่าชดใช้กรรมไปมันจะได้จบไปถ้าคิดแบบนี้คิดว่าใช้กรรมก็คิดว่าเกิดมาใช้กรรมจิตก็จะน้อมไปในทางนี้อันนี้คือลักษณะที่สุดตรงสองข้างคุณใจซึ่งจะตันทั้งคู่จะตันทั้งคู่นี่ก็จะวนไปอยู่ในวงของมันแล้วสุดตรงสองข้างนี้ก็จะมีทุกด้านคือมันจะมีแบบนัยยะที่มันคลาดเคลื่อนกันบ้างนะแต่ว่าแนวนี ้คล้ายๆกันคือสุดตรงสองข้าง สุดตรงสองข้างอันนี้ก็จะทำให้วนไปแล้วก็คือถ้างั้นมันจะพ้นไหมมันก็จะไม่พ้น ผู้ที่จะหามาให้มีให้ได้ให้ต้องเป็นต้องอย่างนั้นอย่างนี้จนต้องสําเร็จจนต้องสู้จนต้องได้เนี่ยก็ได้แล้วมันจะสุดที่ไหนสมมุติได้มาเมื่อรู้สึกจะเอพิโซดก่อนๆคุณอาจารย์มาก็ได้พูดเรื่องนี้ที่ว่าเด็กจบใหม่เนี่ยแล้วว่าจะไปทําอะไรในชีวิตอย่างเงี้ยซึ่งบางคนก็คิดว่าโอ้ฉันเรียนจบแล้วมันชีวิตมันก็จะจบสักทีแต่มันไม่จบอ่ะคุณอาจารย์จบแล้วคุณก็มันก็ไปเรียนต่อเอ้าทําไมจบแล้วมันยังต่ออีกวะก็มันต่ออีกอ่ะก็มันยังไม่จบใช่ป่ะเอาคุณไปเรียนต่อปริญญาโทใช่มั้ยปริญญาโทบางคนก็ยังไม่จบก็ไปเรียนต่อปริญญาเอกอย่างเงี้ยปริญญาเอกจบแล้วไม่จบคุณดันใจมันยังมีเอกต่อนั่นแล้วเอกต่อนี่อีกคุณเรียนสายวิทยาศาสตร์มาคุณไปต่อเอกสาย MBA เอาฉันยังไม่รู้เรื่องภาษาฉันไปต่อภาษาอีกอย่างเงี้ยมันหลายทางหรือแม้แต่คุณคิดว่าไปเรียนเกี่ยวกับทางด้านแพทย์อย่างเงี้ยแพทย์ก็ยังมีเฉพาะทางไปอีกเฉพาะทางก็ยังเจาะเฉพาะทางด้านนั้นเฉพาะทางด้านนี้ลุกลงไปอีกก็ไม่จบหรือว่ามาทำธุรกิจเอาไปทำงานทำงานไปก่อนมีเจ้านายก็สั่งงานนั้นนี่พอสั่งงานไปแล้วโอ้งานที่นี่ไม่ดีเลยเจ้านายทำไมเป็นอย่างนี้ออกดีกว่าลาออกไม่ได้จบเอาไปเข้าทำงานที่ใหม่เข้างานที่ใหม่ไม่จบเนี่ยพอไปต่องานที่ใหม่ใช่ป่ะต่องานที่ใหม่เจ้านายดีแต่เพื่อนโรงงานนั้นห่วยลูกค้านั้นแย่โอ้ยไม่ไหวไหวคิดว่าจะมาดีขึ้นแต่ว่าหนีเสือป่าจระเข้เอาก็ลาออกคิดว่าจะจบไม่ทำธุรกิจเองจบแน่นอนจนสบายละแต่ประธานธุรกิจเองดันมีก็เรียกว่าคู่ค้าพาร์ทเนอร์หรือว่าเพื่อนร่วมหุ้นที่ไม่ดีโอ้ยธุรกิจก็แย่อีกแทนที่ว่าจะสำเร็จได้หนี้ก้อนโตมาเงี้ยโอ้ยเลิกมันจะได้จบไม่จบมันก็มีหนี้พวกมีเอ้าทำงานใช้หนี้คิดว่าใช้หนี้แล้วมันจะจบใช้หนี้ก็ไม่จบคุณใจมันก็ยังต้องต่อไปอีกก็ยังต้องทำหนี้อีกทำหนี้อีกเอางั้นจุดไหนมันจะจบตายดูสิอาจสมมติถ้าตายเนี่ยมันจะจบไหมตายก็ไม่จบคุณใจถ้ามันมีเหตุให้เกิดอีกไม่มีทางจบ มันก็ต้องไปเกิดใหม่อีก ก็ต้องไปเกิดใหม่กูต้องมาเจอเรื่องนี้ใหม่อีกแบบเดิมอีกหรืออาจจะแบบเปลี่ยนแปลงมันนิดหน่อยไม่มีทางจบเอาแล้วเกิดมาเพื่ออะไรกันเน ี่ย เกิดมาเพื่ออะไรถ้าเกิดมาแล้วทำไปตายแล้วก็ต้องเกิดมาอีกทำไปตายแล้วก็ต้องเกิดมาอีกแล้วมันยังไงกันแน่เนี่ยนะเข้าใจไหมแล้วคนเราเกิดมาอะไรเกิดมาเพื่ออะไรนี่จึงเป็นคำถามที่สำคัญเลยนะซึ่งถามว่าถ้าเราคิดใคร่ครวญในคำถามเรื่องนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าก็เคยคิดคุณใจว่าทำไมเราถึงเกิดมาทำไมถึงมีการเกิดชาติเนี่ยทำไมมันถึงมีเพราะอะไรมีการเกิดจึงมีท่านคิดไหมถามคุณวรรณาคิดดูถึงว่าทำไมเราถึงเกิดมาอะไรเป็นเหตุให้มีการเกิดเนี่ยนี่คือตรรกะความคิดที่จะไม่เหมือนกันนะสมมติว่าเราตั้งคำถามว่าเราเกิดมาทำไมเกิดมาเขาถามว่าเกิดมาเพื่ออะไรใช่ไหม อะไร นี่คือเราถามหาผลเราถามหาผลเกิดมาเพื่ออะไร for what แต่เราเกิดมาจากเหตุอะไรนี่คำถามที่ท่านถามพระพุทธเจ้าคิดใคร่ครวญตั้งแต่ตอนที่เป็นโพธิสัตว์ก่อนการตรัสรู้เกิดมาก็เจอมาหมดแล้วเสพกามทรมานตัวเองคิดนึกนั่นนี่พอคิดไปเรื่องนั้นเรื่องนี้มันก็ไปไม่ได้เพราะมันตันอย่างที่ว่าใช่ไหมทางด้านนู้นแล้วทางด้านนี้เอาแล้วอะไรจะเป็นเหตุเกิดมาจากอะไรอะไรเป็นเหตุของการเกิด เจ้าค่ะ ท่านก็มาคิดใครคนไหนคิดอะไรเป็นเหตุของการเกิดอะไรเป็นเหตุของการเกิดท่านก็พบว่าเพราะว่ามีภพนั่นเองจึงมีการเกิดท่านคิดว่าได้คำตอบว่าอย่างนี้เพราะด้วยการทำในใจโดยแยบกายจึงมีความรู้คือญาณเกิดขึ้นมาโอ้เพราะมีภพนั่นเองจึงมีการเกิดเพราะมันจะไม่ใช่เป็นคำถามที่ควรจะต้องถามเลยว่าการเกิดมีเพราะอะไรคือหมายว่าแล้วจะเกิดไปทำไมทำอะไรต่อไปคำถามที่เราต้องคิดก่อนว่าทำไมมันถึงมีการเกิดเพราะตอนนี้เรามีปัญหาอยู่ตอนนี้เรามีปัญหาอยู่แล้วคือการเกิดของเราตอนนี้ที่เราเกิดมาเนี่ยทำไมมันถึงเกิดมาได้ยังไงวะโอ้ไม่ใช่เพราะพ่อแม่หรือไม่ใช่ว่าปู่ย่าตายายอันนั้นยกไว้เพราะว่าแต่ละคนก็มีเหตุปัจจัยไม่เหมือนกันพ่อแม่คนนี้ก็ของฉันแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกันแต่ที่สำคัญก็คือว่าเพราะมีภพจึงมีการเกิด ค ือจะบอกว่าคำถามคือคำตอบบางทีมันมีหลายอย่างใช่ว่าทำไมบางคนเกิดมาเพราะอะไรบางคนก็เกิดมาเพราะไม่ได้ตั้งใจเป็นข้าวนอกนาบางคนก็เกิดมาเพราะว่าด้วยการกระทำทางวิทยาศาสตร์อย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยนะก็มันต่างกัน แต่ว่าถ้าตอบด้วยความต่างกันเนี่ยมันก็จะไม่ใช่เป็นเขาเรียกเป็นอากาลิโกยังไม่เป็นอากาลิโกคือยังไม่ใช่ว่าคำตอบเนี่ยจะใช้ได้กับทุกคำ ทุกคน ทุกคนจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่คำตอบอะไรที่จะใช้ได้กับทุกคนคำตอบนั้นก็จะเป็นเรื่องของภพเพราะมีภพจึงมีการเกิดเป็นอย่าง น ี ้ภพในที่นี้คือสภาวะ สภาวะใช่พอสัมภาวพอผ่านคือความเป็นสภาวะความเป็นสภาวะใดสภาวะหนึ่งในที่นี้ก็คือจึงแบ่งเป็นสภาวะคือกามสภาวะคือรูปแล้วก็อรูปคือรูปประพบกามประพบแล้วก็อรูปประพบนี่คือเพราะมีภพจึงมีการเกิดเอาแล้วทำไมถึงมีภพล่ะท่านก็คิดต่อไปเพราะอะไรมีภพจึงมีท่านคิดท่านก็คิดว่าโอ้ด้วยปัญญาแยบขายจึงได้เกิดญาณอย่างรู้ว่าโอ้เพราะมีความยึดถือนั่นเองจึงมีภพจริงๆความเป็นสภาวะเนี่ยมันไม่ได้จะเป็นอะไรคือมันไม่มีความเป็นตัวตนอยู่ละแต่เพราะใบมีความยึดถือในความเป็นตัวตนความเป็นสภาวะมันจึงมีขึ้นมานี่คือปัญหาเพราะมีความยึดถือจึงมีภพนี่ท่านก็ไปคิดได้คำตอบอย่างนี้เอาแล้วทำไมเราถึงมายึดถือความยึดถือมีเพราะอะไรท่านก็คิดท่านก็ได้คำตอบขึ้นมาด้วยปัญญาอันแยบขายบอกว่าโอ้เพราะมีตัณหานั่นเองมันจึงมีอุปาทานคือความยึดถือเพราะมีตัณหาเรามีตัณหาคือความทะยานอยากมันก็จึงไปยึดนั่นเองเอาแล้วทำไมมันถึงมีความอยากขึ้นมาความอยากมีเพราะอะไรมีเพราะอะไรมีความอยากจึงมีความอยากมีมาได้เพราะอะไรนี่นะคือสาวหาเหตุผลนะ เจ้าค่ะ สาวหาเหตุผลนี่ความอยากมีได้เพราะอะไรคิดก็จึงมีได้เพราะว่าโอ้เพราะมีความรู้สึกถ้าเรารู้สึกพอใจไม่พอใจไอ้ความรู้สึกพอใจมันคือเป็นอยากได้ความรู้สึกไม่พอใจก็คือเป็นไม่อยากได้ขึ้นมาจึงมีความทะยานอยากเป็นลักษณะที่การมาพบการมาตัณหาภวตัณหาอันนี้คืออยากได้ภวเวทนาที่ควรเป็นสุขแล้วก็เป็นวิภวตัณหาคืออยากที่จะไม่ได้เพราะเวทนาที่เป็นทุกข์เพราะมีเวทนาจึงมีตัณหาท่านก็คิดได้อย่างน ี้ แล้วทำไมถึงจะมีเวทนาได้ไงคนเราเนี่ยมันมีความรู้สึกอย่างนั้นอย่างนี้สุขบ้างทุกข์บ้างท่านก็คิดแล้วก็จึงได้คำตอบคุณใจคิดทั้งวันอะเพราะตอนนั้นไม่ได้ทำทุกขกิริยาแล้วไงจะไปนี่มันตันแล้วเราเกิดมาเพื่ออะไรเราคงจะเกิดมาเพื่อใช้กรรมใช้กรรมดูก็คิดว่าอย่างนี้ใช้กรรมดูหนักมากอดอาหารอดน้ำอดข้าวอดอากาศด้วยไม่หายใจจนกระทั่งมึนล้มตึงไปหลายรอบน็อกไป 6-7 รอบเอาคิดว่าเกิดมาใช้กรรมนี่ก็ไม่ใช่เอาเกิดมาหาความสุขก็หาความสุขมาแล้วในราชวังนี่ก็ไม่ใช่มันวนไม่ใช่เพื่อนั้นเนี่ยเอ๊ะคิดไปทางด้านหน้ามันไปไม่ได้มันตันใช่ป่ะเราคิดไปด้านหลังก็เลยคิดว่าเราเกิดมาจากอะไรเพราะอะไรถึงใครควรมาอย่างนี้นะก็เลยมาจากภพใช่ไหมเพราะมีภพจึงมีการเกิดแล้วมีภพเพราะอะไรมีภพจึงมีเอาก็เพราะมีอุปทานเพราะมีอุปทานทำไมถึงมีเพราะมีตัณหาเพราะมีตัณหาทำไมถึงมีเพราะมีเวทนาอย่างนี้นะแล้วเวทนาทำไมถึงมีความรู้สึกบ้างถ้าก็คิดเราลองคิดดูถ้าลองแบบว่าสักปีหนึ่งเอาไม่ต้องเอาปีหนึ่งเอา3เดือนพอไม่ต้องคิดเรื่องอื่นคิดเรื่องนี้อย่างเดียวเพราะอะไรมีเวทนาจึงมีอย่างเงี้ยนะ ถูกป่ะ ภาระอื่นๆไม่ต้องทำไม่ต้องยุ่งลองคิดดูจะได้คำตอบว่าเพราะมีผัสสะจึงมีเวทนาเพราะมีผัสสะจึงมีเวทนาผัสสะก็คือการกระทบนั่นเองก็ลองคิดดูสิถ้าแบบว่ากลิ่นมันมาโดนหูอ่ะเราจะรู้สึกอยากดมหรืออยากมันหรืออยากจะสุขหรืออยากจะทุกข์หรือมีความรู้สึกสุขทุกข์ไปตามกลิ่นนั้นไหมมันมาโดนหูเนี่ย ไม่โดนไม่มี ไม่ได้นะไม่ได้เพราะว่าหูมันรับกลิ่นไม่ได้มันจะเกิดเวทนาไม่ได้เพราะมันไม่มีผัสสะทางกลิ่นในที่หูเข้าใจไหม เจ้าค่ะ หรือว่าคุณเอาไฟฉายมาส่องไปในรูจมูกส่องดูเราจะไม่เห็นภาพอะไรเพราะมันไม่เกิดผัสสะในลักษณะที่ตามช่องทางกับมันจะต้องมีผัสสะเพราะมีผัสสะจึงมีเวทนาเพราะมีผัสสะจึงมีเวทนา จบค่ะ ทีนี้แล้วผัสสะมีเพราะอะไรเพราะอะไรมีผัสสะจึงมีก็ต้องให้ไปถึงที่สุดนะเป็นพระพุทธเจ้าที่ต้องคิดใคร่ครวญเพราะอะไรมีผัสสะจึงมีถ้าก็ได้คำตอบว่าโอ้เพราะว่ามีสลายตนะเนี่ยมันมีช่องมาตามช่องคือถ้าช่องมันมาไม่ถูกมันมีผัสสะเกิดขึ้นไม่ได้มันต้องอาศัยกันเพราะมีผัสสะจึงมีเพราะมีสลายตนะคือช่องอายตนะต่างๆจึงมีผัสสะ ถ้าได้คำตอบไม่ถ้ามันมีช่องมีอะไรพวกนี้มันมีมาได้ไงตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราเนี่ยมันมีมาได้ไงรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ธรรมะมีมาได้ไงโอ้พวกนี้มันเรียกว่านามรูปแบ่งว่าเป็นนามรูปพระมีนามรูปนั่นเองมันจึงจัดบทหมู่แบ่งกันออกมาเป็นอายตนะเป็นสลายตนะเป็นภาษานี่แหละพระมีนามรูปจึงมีสลายตนะทางกิจได้เอาแล้วพระอะไรมีนามรูปจึงมีพระอะไรมีนามรูปจึงมีเราจะรู้ได้ไงว่ามันมีเสียงมีภาพมีอะไรพวกนี้เอาคุณไปรู้ได้เพราะคุณมีวิญญาณไงคือการรับรู้เพราะมีวิญญาณจึงมีนามรูปทางกิจได้ไว้เพราะมีวิญญาณจึงมีนามรูปเราไม่มีวิญญาณไม่มีการรับรู้ดูสิอ่ะเราก็จะไม่รู้ถึงความมีอยู่ของนามรูปนั่นนะ เจ้าค่ะ แต่เวลาท่านเปรียบเทียบไว้กับเหมือนกับแสงกับฉากนี้แหละ เจ้าค่ะ สมมติเราอยู่ในที่มืดสนิทเลยคุณใจ เจ้าค่ะ แล้วก็สมมติมีแต่ตาอย่างเงี้ยนะเราจะรู้ได้ไงอย่างในอวกาศนี้ตรงนี้มีแสงผ่านตรงนี้มีแสงมาถ้าคุณไม่มีอุณหไม่มีเทอร์โมมิเตอร์วัดความร้อนหรือความอะไรก็ตามนี่เราก็จะไม่รู้นอกจากว่ามีฉากมารับแสงตัวมีฉากมารับแสงมีฉากมารับแสงแสงมาสะท้อนตึ้งเราก็เข้าตาเราก็จึงรู้ว่าอ๋อมีแสงมากระทบฉากเราก็จึงรับรู้ได้ใช่ไหมหรือถ้าในกรณีที่ว่าถ้าไม่มีฉากล่ะแล้วมีแสงผ่านข้างหน้าเราเราจะไม่รู้เลยนะเราจะไม่รู้เลยเพราะว่าแสงเนี่ยมันจะต้องมีการตกกระทบวัตถุอย่างแสงพระอาทิตย์อย่างเงี้ยส่องมาเนี่ยถ้ามันไม่โดนวัตถุอะไรเราจะไม่รู้ว่าตรงนั้นมันมีแสงเราต้องนิ้วจี้เข้าไปดูถึงจะว่ามันกระทบนิ้วเราหรือเราจะรู้ได้ไงว่าถ้าตรงนั้นมันมีฉากหรือมีวัตถุหรือไม่ถ้ามันไม่มีแสงสมมติว่าเรามีของวางหนึ่งอยู่ข้างหน้าเราแต่มืดหมดเลยเราก็มองไม่เห็นอยู่ดี ไม่ เห็นอยู่ดีใช่ป่ะล่ะเพราะนั้นต่อให้มีวัตถุถ้าไม่มีแสงเราก็จะไม่รู้ว่ามีวัตถุต่อให้มีแสงแต่ถ้าไม่มีวัตถุเราก็จะไม่รู้ว่ามีแสงเพราะฉะนั้นแสงและวัตถุจึงต้องเป็นสิ่งที่อาศัยกันและกันแล้วจึงเกิดขึ้นนามรูปกับวิญญาณนี่ก็เป็นอย่างนี้เพราะมีนามรูปจึงมีวิญญาณเพราะมีวิญญาณจึงมีนามรูปนามและรูปอาศัยวิญญาณจึงเกิดขึ้นได้ต่างฝ่ายต่างอาศัยกันเหมือนแสงและฉากแบบนี ้ ทั้งหมดเนี่ยมันคือสังขารการปรุงแต่งมันคือสังขารการปรุงแต่งเอาแล้วมันปรุงแต่งกันไปเป็นลักษณะนี้วะตั้งกิจทำไมมันเป็นอย่างนี้ทำไมมันต้องเป็นอย่างนี้นี่มาถึงคำถามที่ทำไมแล้วนะที่ว่าเพื่ออะไร forward เนี่ยมันไปทางที่ทางใดที่ทางหนึ่งแต่ว่าถ้าเราถามจุดมาเนี่ยมันจะจบมาที่ทำไมทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้กันเราก็จะได้คำตอบว่าท่านก็คิดใคร่ครวญนะว่าทำไมก็ได้คำตอบว่าเพราะความไม่รู้นั่นเองเพราะความไม่รู้ว่าไม่ต้องปรุงแต่งก็ได้มันจะไปปรุงแต่งกันไปแบบนี ้ มันก็วนกันไปแล้วก็วนกันไปอีกเกิดมาแล้วก็เกิดไปอีกเกิดมาทำอันนี้แล้วก็ทำอันนั้นต่อไปอีกไม่มีจบ เจ้าค่ะ ไม่มีจบแล้วทำไงเนี่ยทำไงมันถึงจะจบนี่คือคำถามทำยังไงมันถึงจะจบถ้าไม่จบแบบนี้เราจะทำยังไงตั้งแต่คิดนะงั้นเราต้องกำจัดอวิชชาเราต้องไม่ให้ความไม่รู้เนี่ยมันมีอยู่ต้องกำจัดความไม่รู้เนี่ยออกไปถึงคิดว่าเอาถ้าเรากำจัดความไม่รู้ออกไปได้ไอ้สังขารการปรุงแต่งนี้จะไม่มีเพราะสังขารการปรุงแต่งไม่มีไอ้เจ้านามรูปกับวิญญาณจะอาศัยกันเกิดไม่ได้ใช่ป่ะพอมันอาศัยกันเกิดไม่ได้สรีระอะไรนี้มันไม่มีช่องให้มันรอดออกไปแน่พอสรีระออกไปไม่ได้ภาษาก็ไม่มีพอภาษาไม่มีความรู้สึกสุขชอบไม่ชอบมันไม่มีพอความรู้สึกชอบไม่ชอบไม่มีความที่จะอยากไปตามที่ชอบไม่อยากไปตามที่ไม่ชอบก็จบไปหายไปพอความอยากหายไปความยึดอุปทานก็จะมีอยู่ไม่ได้พอความยึดไม่มีไอ้ความที่จะมาเป็นสภาวะคือภพก็ไม่มีพอความที่เป็นสภาวะคือภพดับไปการเกิดก็จะตั้งอยู่ไม่ได้พอการเกิดตั้งอยู่ไม่ได้ความทุกข์ที่เราจะต้องมาคิดไว้นี่เกิดมาเพื่ออะไรกันเนี่ยมันงงดิเนี่ยมันก็จะไม่มี ก็หมดไป ความทุกข์หมดไปโอ้ดีเนี่ยแล้วทำไงถึงจะให้เจ้าความไม่รู้คือที่เราไม่เรามาถามคำถามนี่ว่าทำไมเพราะอะไรนี่คือความที่เราไม่รู้ไงคุณใจ เจ้าค่ะ เราไม่รู้เราจึงถามถ้าคุณรู้คุณไม่ถามหรอกเราจะทำความรู้นี้เกิดขึ้นยังไงทำยังไงวิชาถึงจะดับไปวิชาถึงจะเกิดขึ้นขอไปนะทำยังไงอวิชาถึงจะดับไปวิชาถึงจะเกิดขึ้นทำยังไง เจ้าค่ะ ทำยังไง ก็ ทำยังไงก็เดินตามมรรคแปดใช่ ถ้าสมมติว่าเราจะบอกว่าเดินเดินตามทางเพื่อที่จะให้เกิดความรู้คุณต้องเดินตามทางต้องมาตามทางเพราะว่าถ้าคุณไปตามทางที่แบบว่างั้นหาความสุขอย่างเดียวงั้นก็เกิดมาใช้กรรมอย่างเดียวมันคือคุณทางตันวนทางตันแล้วก็ทางวนแล้วก็เป็นกับดักต่างๆมากมายงั้นเราต้องไปตามทางที่ไม่ใช่พวกนี้ไม่ใช่ทางสองโต่งสองข้างที่เป็นสุดโต่งแต่เป็นมัชฌิมาปฏิปทานี่ท่านว่าอย่างนี้ต้องมาตามทางสายกลางถูกต้องถึงจะให้เกิดความรู้ความเข้าใจได้ว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรถ้าเรามีความรู้คือวิชาแล้วคุณใจเราจะดับอวิชชาได้ใช่ไหมพอระดับอวิชชาได้บ้างอาจจะแบบไม่ได้หมดแต่ว่ามันจางคลายไปเราก็ชีวิตเราก็จะแจ่มใสขึ้นมานี่เราจะรู้ว่าฉันจะต้องทำอะไรในชีวิตนี้เพราะว่าเราเดินตามมรรคแปดแล้วเราจะมีความเข้าใจในระดับหนึ่งละพอเรารู้แล้วความทุกข์ของเราจะลดลงตามขั้นตอนอย่างมากพอความทุกข์ของเราลดลงเนี่ยความแจ่มใสแจ่มชัดแจ่มกระจ่างในเรื่องต่างๆเนี่ยมันก็จะมากขึ้นคำถามในที่นี้ก็คือว่าจะทำยังไงให้วิชาเกิดขึ้นได้คำถามต่อไปคือว่าแล้วอะไรมีล่ะวิชาถึงจะมีคือจะทำให้อวิชาเนี่ยเพราะอวิชามีจึงมีสังขารใช่ไหมเพราะสังขารมีจึงมีวิญญาณใช่ป่ะเอาแล้วเพราะอะไรมีอวิชาจึงดับไปก็ต้องเพราะมีวิชาใช่ไหมเพราะมีวิชาอวิชาจึงดับไปเพราะอะไรมีวิชาจึงจะมีคำตอบของคำถามนี้ก็คือพระโพชฌงค์นั่นเองคุณต้องมีโพชฌงค์จึงเป็นเหตุให้เกิดวิชาโอเคมีโพชฌงค์จึงเป็นเหตุเกิดวิชาแล้วทำไมจะมีโพชฌงค์ได้โพชฌงค์พระองค์ทำเป็นการตรัสรู้ธรรมคำตอบก็ต้องมีพระสติปัฏฐานมีโพชฌงค์7จึงมีสติปัฏฐานทั้ง4จะมีเอาคำถามคือว่าเราจะทำยังไงให้มีสติปัฏฐาน4คำตอบก็คือเจริญอนุสติ10อย่างใดอย่างหนึ่งอนุสติ10นั้นอยู่ในอะไรอยู่ในหมวดธรรมของอริยมรรคมีองค์8เนี่ยเราปฏิบัติตามมรรค8นี่จะทำให้เรารู้ว่าเราเกิดมาเพื่ออะไร ใช่ค่ะ โอเคจะทำให้เกิดความรู้คือวิชานี้ทีนี้ว่าอย่างไรก็ตามไอ้ความถามที่ว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรเนี่ยคือเป็นคำถามที่มันยังน้อยถ้าเราจะเปรียบเทียบถึงความยิ่งใหญ่ว่าคนเราเกิดมาทำไมเนี่ยมันยิ่งใหญ่กว่า ใช่ค่ะ พอเรารู้คำตอบคำถามนี้แล้วว่าอ๋อมันไม่มีอะไรมันหลอกเราเฉยนี่เป็นเรื่องหาสาระไม่ได้เราจะวางหมดแล้วคำถามนี้ไม่เกิดเลยคุณใจจะสบายใจจะสบายใจเหมือนอย่างเรื่องที่เราพูดกันเมื่อวานเนี่ยท่านพระกังขาเรวตะเนี่ยพอท่านเดินตามทางมรรคแล้วเข้าใจแล้วท่านไม่มีคำถามเลยแบบจบเลย หมดสงสัยเลย เพราะจิตใจท่านจึงยินดีไปในฌานน้อมไปในทางมรรค8อยู่เสมอก็สบายใจขึ้นมาอย่างนี้แหละเราจะมีความเข้าใจได้คิดว่ามันคุณวรรณาคืออันนี้ไม่ใช่เรื่องที่เราจะคิดแล้วมันจะได้คำตอบไม่ต้องอาศัยใครครวญทำปฏิบัติทำใจให้เป็นสมาธิตรงละนิวรณ์มันก็ค่อยๆฝึกเอาอินทรีย์ของเราจะมีความแก่กล้าขึ้นมาได้นะเจริญพร เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะทั้งหมดที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้เมตตาสักการะชี้แจงตอบปัญหาของคุณวรรณาและคุณป๊อปเคทูมาในรายการธรรมรัปรุณในเช้าวันอาทิตย์นี้อาจิฉันเชื่อมั่นว่าได้ก่อให้เกิดปัญญาแล้วก็ดวงตาที่จะเห็นธรรมมากขึ้นสำหรับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านนะคะซึ่งอันนี้เป็นจุดมุ่งหมายอย่างสำคัญยิ่งของการจัดรายการธรรมรัปรุณของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยน่าเสียดายที่ว่าเวลาในรายการธรรมรัปรุณช่วงธรรมสักการะในเช้าวันอาทิตย์นี้หมดลงแล้วนะคะก็คิดว่าคงจะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุณโญและพระเดชคุณหลวงพ่อรับหรือท่านพระครูสิทธิประภากรเพียงแค่นี้ค่ะขอเชิญท่านติดตามรับฟังและรับชมรายการธรรมรัปรุณกันได้ใหม่จากพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนในเช้าวันพรุ่งนี้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงครึ่งถึง6โมงเหมือนเช่นเคยนะคะแล้วก็สำหรับช่วงธรรมสักการะพบกับดิฉันเตือนใจสินทุนิกในวันเสาร์อาทิตย์หน้าค่ะสำหรับเช้าวันนี้โยมก่อนญาตินำญาติโยมกราบขอบคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์เพียงแค่นี้เจ้าค่ะกราบขอบคุณเจ้าค่ะ เชิญพร สาธุเจ้าค่ะ